राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 15 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक विदेशी सज्जन पूछ रहे हैं, विदेशी आदमी कोई आए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि नौजवानों को सतपथ पर लाने के लिए आपका क्या संदेश है। नौजवानों की आज जो दशा हो रही है भारत में भी विश्व में भी, तो उनके वो सतपथ पर चलें, अच्छी रास्ते पे चलें, उसके लिए आपका क्या कहना है। माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, धर्म विरुद्ध तो नहीं, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म सही तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, जहां कहीं बड़े आदमियों की प्रसन्नता लो, उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें सामर्थ्य मिलती है, उसे उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौम नाम को सुनो, भाई हो तो आपस में अपने को देंगे और दूसरे भाइयों को देते, धन संपत्ति और भाइयों को मेरे पर कृपा रखो। भाइयों को चाहिए, चार पांच भाई हो तो चाहिए कि पैसा हमें चाहिए, हमें तो आपकी आशीर्वाद चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, रुपये को रुपये तो आते जाते रहते हैं, रुपये थे तो रुपये देखो। धनी आदमी अंगले अंगले धनी हो गए, ये तो भटकता रहता है, ये तो बदलता रहता है, नहीं बदलने वाला प्रेम है भगवान का, भगवान का प्रेम ले हो क्या पालन करो। और घर का काम धंधा सभी आप जब आप जवान हो गए तो माँ बाप को बदल देंगे नहीं, छुट्टी दे भजन करो, उनको सुस्ती दो, आराम मिले उनको, भगवान में लग जाओ। ये बात है, माँ का विशेष आदर करो, पिता से भी भजन करो, माँ को सौगुना दी बताया पिता से, माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता करो, और स्त्री बच्चे हैं उनका भी पालन करो। ये अभी गृहस्थ का संभाल ये मिले हुए पंथ की तरह है, जैसे रास्ते में लोग इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं, यह सदा रहने वाला नहीं है, इस वास्ते सेवा करना अपना कर्तव्य है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, अभिमान का और स्वार्थ का, स्वार्थ बुद्धि बहुत टपोने वाली है, अभिमान टपोने वाला है, निस्वार्थ भाव से मैं तुम सेवा करो, हमको नहीं हमारे गुरु जी चाहिए, हमारे आपकी कृपा चाहिए, आपकी दृष्टि हमारे पर कृपा दृष्टि चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और काम धंधा सब अपने हाथ में ले लो, आज्ञा भगवान की और काम करना अपना उत्साह से काम करो, जाएंगे, बस रहो। जितना त्याग करोगे उतने आप को आनंद मिलेगा, जितना धन से कथा करो अपना मानोगे उतने फंसोगे। जितना अपना माना है, जैसे कोई शेर पर पत्थर बांध है, कोई पांच शेर बांध ले बांधे तो बगैर डूबेगा। ये चीज बढ़िया नहीं है, ये सब हमारे गुरु भाई को दो, हमारे पर तो कृपा रहो। स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, ये सेवा कर। स्वार्थ अभिमान ये दो चीज बहुत पतन करने वाली है, इनका त्याग करो और माँ बाप की सेवा करो उत्साह से। छुट्टी दे आप काम करो, आई भजन करो, यहाँ बैठे यहाँ करो, सत्संग करो, जैसे आप नहीं करते। बेटों का सुख कब लोगे, बेटा कब सेवा करेंगे, पूर्ण बनाए तो आप छोड़ते नहीं। आप भजन सुन करो, सत्संग करो। राज की नौकरी से भी रिटायर हो जाते हैं आदमी तो आप सत्संग घरे काम से रिटायर हो जाओ, बहना माता में चाहेंगे बाबा मरी जाओ ठीक काम हो जाओ, उनको सिखा लो फिर उनको तारी चाबी दूंगा। आप भजन में लगो सार बात है, बेटा बाबू टावर है मुझे तो सब मैं राजी होगा, भगवान रिटायर हो जाओ, सब समय भगवान में, भगवान के वजन में। उम्र सभी भगवान के लिए ही है, अब बूढ़े हो गए अब तो बिल्कुल भगवान रहना चाहिए। एक साधु, एक विधवा, एक बूढ़े, ये भजन नहीं करते तो भगवान को सारे लगता, भजन नहीं करते समझता तुम्हारा क्या क्या बाकी रह गया। विधवाओं को, साधुओं को और बूढ़ों को सच्चे हृदय से भगवान लेना चाहिए। वो कब करोगा, कब समय आएगा, अभी है समय, पता नहीं जीने का कितना भी जियेंगे, जल्दी से जल्दी। तू नम यथे न पते धर्म होते और जो तो मौत में आवे जल्दी से करो, विशेष कल्याण के लिए विषय कर सब साथ विषय तो सब मिले। कुत्तों को गधों को मिलता है विषय, विषय तो हरे को नहीं मिलता है, भगवान का मौका केवल मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का मौका केवल मनुष्य में, वो दुर्लभ है, हरे नहीं मिलता है। ऐसे लाभ उठाना चाहिए। विषय कब करोगा बताओ, बेटा जब जीवन हो गए ये बेटा को वही चाहिएगा, आप निश्चिंत हो जाओ, अपने नहीं हो समझे, आप गाँव घूम रहे हैं, आप घर में दर्शन कर रहे हैं, आपको प्रणाम करें सुबह शाम का नौ भगत और आप ही कृपा हो, आज्ञा पालन करो। जवानी में अंधा मत हो जाओ, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अव्यक्तता चार बताया, एक जवान अवस्था, एक धन संपत्ति मालिक होना और एक अविवेक। एक एक पैदा था, एक एक जमाने के लिए, जमाने में हो गए लो मारे नहीं सुने लो सुनता नहीं, तो जमाने की वजह बताओ जो धन संपत्ति और मालिक हो गए सब घर का, अब मैंने चार चीजें यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अव्यक्तता। एक एक पैदा था, एक एक चीज अनुरोध करने वाली, चल आ जाए तो वो देगा, सावधान सावधान, हे नाथ पुकारते रहो, भगवान को सत्य हृदय से पुकारोगे हे नाथ, आपको बोलो नहीं, ऐसी आप कृपा करो, आपको बोलो नहीं। और आप जानो आपका काम जाओ, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ एकदम। संसारी भी सेवा करो, कुटुंब की सेवा करो, जाति की भी सेवा करो, देश की भी सेवा करो। जवानी सेवा करने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग फल पान दुखदाई। स्वर्ग का सुख या नित्य है तो यहाँ तो बात है महान अनंत है। पंद्रह वर्ष से 40 वर्ष तक ये गदा पति है, साधन पति है। 40 वर्ष तक एक दम संसारी, दो नंबर कमिया हुई उत्साह से बना। माँ बाप की प्रसन्नता लो, बड़ों की प्रसन्नता लेने से आशीर्वाद मिलता है स्वाभाविक छोटे लाभ होगा। तुम्हें सज्जन थे शेर दिया दे तो वो अपनी मोटर देते थे, हो गया मैंने अलग किया तो मैं मेरी सही धोई पाते नहीं दी तो मेरे सी संपत्ति छठाने मोटर छठा रहती सेवा में हमें करते। तो माँ बाप कुछ नहीं दे तो प्रसन्न रहना चाहिए, आप मुझे बेटा बोले हो कृपा मेरे पर रखो है कृपा कृपा दृष्टि। आप कहते नारायण ब्रजराज कुमार सो बेगी करो पहचान, नारायण ब्रजराज कुमार सो बेगी करो पहचान, तो सब जगह भगवान देखना यही पहचान है क्या? और ये पहचान एक बार होने से फिर भूल तो नहीं होती, एक बार पहचान हो जाए फिर भूल तो नहीं होती। बोले क्या माँ एक दफे होते हैं, पिता एक दफे होता है, भगवान एक दफे। सब कुछ परमात्मा है ये बात हम मान ले, माने हम तो भगवान ही हो गए फिर। बिल्कुल ये बात है, ये जानने की नहीं है मानने की है। संसार ऐसा पता जानने के है, माँ बाप मानने का है, जानने के नहीं है, जान सकता ही नहीं। नहीं जान मान लिया हमने दृढ़ता से, फिर हम व्यवहार कैसे करें? अपने स्वार्थ अभिमान त्याग करके और उसको कैसे बचे, हम कैसे बचे? उनका लोक और प्रलोक दोनों का ही सुधरे, ऐसी सेवा करो जिससे लोग बदलोक सुधरे। उत्साह से मन में उत्साह रखो, उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और आलसी प्रमादी के लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है। उत्साह के लिए सब ठीक होता है, भगवान की कृपा ने मौका मिल गया है, जवाया समय है। सावधान रहो, सावधान रहो, अच्छी अच्छे आचार देते यौवन धन संपत्ति में। एक एक पहला था या क्रम रहता था, बढ़ोगे आगे कम साथ चलो, उत्साह से कम करो। खूब उत्साह मनुष्य जन्म मिला है, और आपके पास संपत्ति भी है, आपके पास शरीर भी है, बल भी है, तो उत्साह लगाओ और मी सेवा करो। दुनिया मात्र की प्रशंसा करो। देखो एक गुप्त बात बता मैं, किसी को भी कष्ट न पहुंचे ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी को भी हमारे द्वारा तन से मन से वचन से भाव से किसी तरह से कृष्णपन से ये संसार मात्र की सेवा है, सब सब की सेवा है। लोग यह समझते हैं जैसे राम ने भरती महाराज त्रिकूट गए कौन की रात बोले कि हमारी बेटे की बड़ी सेवा है, आप उस चीज को सोच नहीं करेंगे। वास्तव बात है, मामूली बात नहीं है। लेकिन भाषण पर सुन रही चीज कहीं बड़ी दो निश्चय ये बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे किसी को कष्ट न पहुंचाना है बहुत बड़ी सेवा। तीन बात है, बुरा मानना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं। किसी का भी बुरा न सोचना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा चाहना नहीं। तीन बात नियम दे दो, नियम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। बुराई न करना है ये बधाई करने से ऊंची बात है, बधाई करने से ऊंची बात है बुराई न करना। भलाई आप कितनी भी करोगे तो सिद्ध करोगे, हजार ही करो, दस हजार ही करो, लाख ही, करोड़ रुपए, करोड़ रुपए करो तो सीमित होगा। अरे किसी का भी बुरा न चाहना दुनिया मात्र की सेवा है, दुनिया मात्र पता नहीं रहता ऐसा मन जानते नहीं है। किसी का बुरा न नहीं, मातृ दुनिया की सेवा है, मातृ दुनिया की सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, सब नियोग हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, कभी किसी को दुख न हो, सभी आनंद मालूम होता रहे, ऐसा हृदय से भाव मात्र प्राणी बने। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करे बधाई, नुकसान कर दो उसे बधाई करना। जैसे दुष्ट पुरुष होते हैं बैर अकारण सबका हूसा, जो कर हित अनहित का हूसा, ऐसे उठी बात संतों की, कोई बह दुख है उसे सुन लेना। ये बने अरदास महाराज जो मारते हैं, मारते कोड़ा भारी बोल, भगवान बोल भारी बोल, बड़ी सेवा। बुरा बुराई न चाह, बुराई न मानना, बुराई न चाहना, बुराई न करना, तीनों नियम ले लो आप, बहुत ही बढ़िया चीज है। बालकों को पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, उन्हें निमित उनको दंड देना भी कृपा है, कृपा है। ऐसे जो नहीं माने उनके हित के लिए दंड दो, बुरा तो मचाओ, दंड देना भी हित के लिए, उनको पढ़ाना भी हित के लिए, शासन करना भी हित के लिए, सर्वभूत हित है, रहता प्राणी मात्र के हित में नहीं हो, ऐसा भाव भी करना रखो। दंड देवे तो भी हित को होगा, कल्याण हो, ये भाव रखो, उनके पाप ताप छोड़ जाए, शुद्ध बन जाए, निर्मल बन जाए, बड़ा भारी मात्रा में। ये बहुत उसे चीज है, किसी को भी कष्ट न हो। किसी का भी बुरा चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बढ़िया बात है। कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, सब सुखी हो जाएगा, कोई दुखी न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित कैसे हो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई। दूसरे होती जो भी ये अपने सनातन धर्म में उसी बात है, ये सनातन धर्म की बात है, और धर्म नहीं है। खूब याद रखो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से किसी शक्ति से भी किसी को प्रश्न न पहुंचे। पढ़ाना उसको शिक्षा देना अच्छा करना उनमें तकलीफ दे दी है, परंतु वास्तव में कौन बना देता है। जितने पढ़े लिखे हैं और गुरुओं के शासन में रहे हैं, आज्ञा में रहने से पढ़ाई हुई है, उनकी हृदय सता होती है। दिल में बालक के थप्पड़ लगे हुए, थप्पड़ भी हित के लिए, शास्त्र करो हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, करना पड़ता भी नहीं, कोई दोष नहीं उसमें। आपके हृदय में पर हित सरी से डर बनाई भाई, पर पीड़ा समझाई अद माई, और उत्साह रखो मन में। उत्साह के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत और तरह से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। मन शरीर को कोई कठिन है ही नहीं, परमात्मा पे अपनी सुखता है। चार बात है, चार बात। अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। जो सब कल्याण चाहना है, सबका हित करने में योग्य है, समय में हित करने का अधिकारी है, सब बलवान है। चार बात, सबका हित करने में स्वतंत्र है, सबका हित करने का बल है, और आप में योग्यता है, और सबका हित करने का अधिकार है, हित करने का अधिकार नहीं है। चारों बातें भगवान हमारे जन्म देते हैं तो साथ ये सामग्री देते हैं। जैसे बड़ा अहलकार होता है और नौकरी देते हैं तो साथ में बगीचा देते हैं, मकान देते हैं, मोटर देते हैं, क्यों उन्हें सुविधा हो। इसी तरह भगवान ने स्वतंत्रता देते हैं, बल देते हैं, योग्यता देते हैं, अधिकार देते हैं, चार चीज सबको देते हैं, सब प्राणी बात जितने मनुष्य मात्र है वो सब दी हुए। और भगवान कृपा करके बताते हैं, कृपा करके बताते हैं सबको, ऐसे कृपा को भगवान के शरण में रहता। चार बज गया, अब भगवान नाम कीर्तन करता, सत्संग करें, अब ये साधन है भगवान नाम का कीर्तन। कलयुग केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव नाम की महिमा, चौं जुग चौं सूर्य नाम प्रभाव, कलि विशेष, कलयुग विशेष है।